Pytania. Uciszcie się i posłuchajcie nawet nie mnie. Śniadanie w Trójce w każdą sobotę o godzinie 9. Do usłyszenia, Renata Grochal. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 15 dzień października. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sawera, zapraszam na serwis. Kijów chce amerykańskie Tomahawki. W piątek spotkanie Trump-Zełenski. O kilkanaście procent wzrośnie od stycznia akcyza na alkohol, w górę też podatek cukrowy. W Małopolsce dziś specjalne ćwiczenia służb. Sytuacja wojenna oraz kolejne amerykańskie wsparcie wojskowe to mają być główne tematy rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. W piątek w Białym Domu spotkają się Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy chcą, by Amerykanie przekazali im Tomahawki, pociski manewrujące, które mają zasięg do 2,5 tysiąca kilometrów. Donald Trump podkreśla, że jest świadom potrzeb Kijowa. A wiem, co on ma do powiedzenia. Chciałby broń, chciałby Tomahawki. Wszyscy inni je chcą. Mamy wiele takich pocisków. Donald Trump nie sprecyzował, czy przekaże broń. Ewentualne dostarczenie Tomahawków Ukrainie zwiększy straty w rosyjskiej infrastrukturze, mówił w Polskim Radiu profesor Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej. Putin stwierdził wprost, że bez wsparcia amerykańskiego Ukraińcy nie są w stanie tymi rakietami atakować celów na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale wiemy też, że te ataki dronów też są wspierane przez dane wywiadowcze amerykańskie przede wszystkim, więc tutaj mamy już w pewnym sensie zaangażowanie Amerykanów w ataki bardzo bolesne dla Rosjan. A w drodze do Waszyngtonu jest już ukraińska delegacja z premier kraju na czele. Akcyza na alkohol i podatek cukrowy w górę. Stawka akcyzy wzrośnie w przyszłym roku o 15%. Zmieni się też wysokość opłaty cukrowej. Rząd zgodził się na propozycję resortu finansów, by akcyza na alkohol wzrosła o więcej niż pierwotnie planowano. Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5% w kolejnych latach. W projekcie przyjętym przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku przyszłym o 15%, a w roku 2027 o 10%. Jak to się przełoży na ceny, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka. Butelka piwa zdrożeje o 16 groszy, a butelka wódki o 3 zł. Rząd przyjął także zmiany dotyczące opłaty cukrowej. Adam Szłapka powiedział, że za półlitrową butelkę coli, która teraz kosztuje 4,75 zł, będziemy musieli zapłacić 5,30 zł. Minister zaznaczył, że to jest też zmiana postulowana m.in. przez resort zdrowia ze względu na ograniczenie problemów związanych z cukrzycą bądź otyłością. Sylwia Białek, Polskie Radio. W całej Małopolsce dziś specjalne ćwiczenia służb na wypadek stanu zagrożenia. Zaangażowane będzie wojsko, policja, straż pożarna, także pracownicy administracji. Plan ćwiczeń jest ściśle tajny i nie będzie publikowany przed ich rozpoczęciem, mówi wojewoda Krzysztof Klęczar. Te epizody będą miały taki wyraz realistyczny, stąd bardzo prosimy o to, aby w tych dniach być na to przygotowanym. Takie ćwiczenia są obowiązkowe, obligatoryjne, one muszą być realizowane. Wszystko zostało przygotowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudnić życie obywatelom i z drugiej strony, aby też przećwiczyć warianty, scenariusze, które mogą się wydarzyć w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia potrwają do piątku, będą się odbywały od godziny 7 do 15.30. Wciąż rośnie liczba nowych zachorowań na COVID-19. Do tych infekcji dołączają zakażenia grypowe. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Marek Waszczewski apeluje o stosowanie zasad sanitarnych. Zarządzający szpitalami czy oddziałami szpitalnymi podejmują decyzje albo o ograniczeniu odwiedzin, albo o nakazie noszenia maseczek na terenie tych instytucji. Tutaj ogromny nasz apel, żeby stosować się do tych wskazań. Rzecznik inspektora sanitarnego przypomina też o bezpłatnych szczepionkach przeciwko COVID-19. Jedna osoba jest w stanie krytycznym po poniedziałkowej katastrofie kolejowej na Słowacji. Po czołowym zderzeniu dwóch pociągów w szpitalach przebywa nadal 19 rannych. Dziś ma być przywrócony ruch pociągów na trasie między Zwoleniem i Koszycami. Prawdopodobną przyczyną wypadku był błąd ludzki. Według ustaleń słowackich mediów maszynista jednego z pociągów minął sygnał stój na semaforze i zbyt późno rozpoczął hamowanie. Skład zatrzymał się około 100 metrów dalej niż powinien, na torze, po którym z przeciwnego kierunku nadjeżdżał drugi pociąg. Policja prowadzi śledztwo pod kątem spowodowania zagrożenia w ruchu lądowym. Jeden z maszynistów został zatrzymany, przesłuchany i zwolniony, natomiast drugi, ciężko ranny, przebywa w szpitalu. Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów. Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę słońca, miejscami przelotnie popada deszcz, a termometry pokażą od 9 do 12 stopni. Cieplej będzie nad morzem, około 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Ciężko na sercu, czas zacząć. Piosenka, którą się dzisiaj przywitamy, nosi tytuł Wszystko jest snem, ale raczej nie zaśniecie. Wrodzoną serdecznością powitała nas Nia, bo dziś druga część subiektywnego zestawienia polskich grup, które są równie znakomite, co niedoceniane albo zapomniane. Przed tygodniem mówiłem, że Kobonga nie będzie i zamierzam dotrzymać słowa, bo choć życzyłbym sobie, żeby Kobong był w swoim czasie, albo i dziś, równie popularny jak Hej, to trudno nazwać ich grupą niedocenianą. Zapłodnili przecież spore statko innych artystów. Kiedy Kobong przestał istnieć, wypączkowały z niego różne inne formacje bardzo ciekawe, między innymi Nia, i te postkobongowe rzeczy przypomnieć warto. Nia to zespół fantastyczny, dostrzeżony na świecie, bo pierwsza płyta ukazała się nakładem brytyjskiej wytwórni Candlelight, druga natomiast nieco mniejszej Feature Records, za to prowadzonej przez Shane'a Emburego z Napalm Death i Mika Kenny'ego z Anal Nakrat. Niestety za tym branżowym dostrzeżeniem nic nie poszło. Wielka szkoda, bo to było dobre. We'll be right back. Słuchaliśmy grupy NIA z ich debiutu, albumu Head Held High, wydanego w 2004 roku. Innym sposobem na życie kobonga po kobongu była grupa Neuma, właściwie chyba takim pierwszym, bo Neuma bezpośrednio wyszła z kobonga. Mniej była niż NIA ekstremalna, mniej stricte metalowa, za to bardziej eksperymentalna. Też znakomita, choć tu akurat poza wąskim kręgiem szalikowców kompletnie przegapiona zarówno w kraju, jak i za granicą. Time to leave. Pora spadać. Oznajmiła nam Neuma, ale ja nigdzie się nie wybieram. Wręcz przeciwnie, rozsiadłem się wygodnie przy mikrofonie i dopiero się rozkręcam. Przypominam, słuchacie Ciężko na sercu w trójce. Dzisiaj polscy artyści, którzy artystycznie właśnie są znakomici, wszystko tam się zgadza, ale z różnych powodów w życiu im nie wyszło, a właściwie nie wyszło im w karierze. Neuma. Jej dziedzictwem są trzy płyty nagrane w różnych składach, których stałym elementem był gitarzysta Maciej Miechowicz. Ostatni album zespołu, zatytułowany Szkice, ukazał się całkiem niedawno, bo w 2020 roku. Rok później zresztą nominowany był do Fryderyka w kategorii metal i nie, żeby na to nie zasługiwał, ale w sumie to ciekaw jestem, ilu szanownych akademików naprawdę ten album przesłuchało. A więc Szkice to płyta nie tylko ciekawa, również ważna, dlatego że były brakującym ogniwem pomiędzy Kobongiem a Neumą, Neumą tą właściwą. Roberta Sadowskiego już tu nie ma, dlatego to nie Kobong, ale pozostali muzycy, czyli Bogdan Kondracki, Maciej Miechowicz i Wojtek Szymański są jak najbardziej obecni, a towarzyszy im skrzypaczka Ewa Jabłońska, znana na przykład z grupy Indukti. Niestety zarówno wtedy, kiedy ten materiał został nagrany, no i niestety nie został wydany, gdzieś przeleżał w studyjnych archiwach przez długie, długie lata, ani po premierze Szkiców i po tej nominacji do Fryderyka nic za tym nie poszło. Zespół nie reaktywował się choćby po to, żeby zagrać kilka koncertów. Podejrzewam, że przede wszystkim Bogdan Kondracki nie był zainteresowany, bo to fantastyczny artysta i absolutnie doskonały producent, poruszający się obecnie w zupełnie innych rejonach muzycznych i chyba nie chciał oszukiwać siebie samego i słuchaczy, próbując wejść w skórę tego dzikusa, którym był u schyłku XX wieku. A Neuma na Szkicach brzmiała tak. We'll be right back. brnąc głębiej w te postkobongowe chaszcze, docieramy do zespołu o nazwie Samo. Zespołu założonego przez Roberta Gasperowicza, na którego debiucie o przezroczystym niestety tytule S1 bębnił Wojtek Szymański z Kobonga, Neumy i Nei. Gasperowicz to z kolei muzyk, którego rodowód sięga chociażby legendarnej formacji Slashing Death, która jeszcze w głębokich latach 80. grała muzykę bardzo ekstremalną, ale zarazem progresywną. Wtedy pamiętam, w fanzinach opisywało się to jako trashcore, deathcore, ale nie miało to nic wspólnego z tym, co pod nazwą deathcore znamy obecnie. Była to muzyka grind death metalowa, ale jednocześnie otwarta na różne inne wpływy. Rytmicznie złożona, bębnił tam docent, który później sławę zyskał jako perkusista Vadera. Bardzo ciekawa grupa, no ale też właściwie chyba trochę zapomniana, na pewno nie tak doceniona, jak doceniona być powinna. Ale dzisiaj o Samo, a Samo prosi w utworze, który za chwilę zagram, żeby go nienawidzić. Ja jakoś nie potrafię, bo to dobre przecież. Yeah. samo długo zespołem nie pobyło. Być może klątwa tu była w nazwie, więc na płycie An Alternative Existence przybrało już formę egzystencji alternatywnej, jednoosobowej. Gasperowicz tu obsługuje wszystkie instrumenty. Doprosił sobie tylko śpiewaka Stanisława Wołącieja, którego tropiciele scenowych ciekawostek mogą kojarzyć z projektu Egoist, swoją drogą też bardzo ciekawego. Na tej płycie, na Alternative Existence, było już inaczej, no ale niezmiennie ciekawie, choć do potencjalnych fanów i tym razem nie udało się dotrzeć. Do inspiracji kobongiem przyznawała się też warszawska grupa Moja Adrenalina, dowodzona przez gitarzystę Rafała Modlińskiego. Oba zespoły zresztą, i kobong, i Moja Adrenalina, właśnie pozostawały pod wpływem Szwedów z Meszuga, czy tu już jest przypadek Mojej Adrenaliny, bo na kobonga było za wcześnie, do rzeczy wypuszczanych na przełomie XX i XXI wieku przez amerykańską wytwórnię Relapse, a więc tego grindu o otwartych głowach, czy post-hardkorowego chaosu. Ale to już zupełnie inna historia. Wróćmy do mojej adrenaliny, która w 2004 roku wypuściła debiutancki album Nie toleruję, bije. Świetna płyta i rzadka nad Wisłą, szczególnie w tamtym czasie, wizja post-hardcora z jednej strony uśmiechającego się do psychodelii i free jazzu, a z drugiej oczywiście do metalu. Niestety doskonale zapowiadająca się moja adrenalina włożyła sobie kij w szprychy, niczym ten rowerzysta z popularnego mema. Zespół zwrócił na siebie uwagę debiutem, o którym mówiłem wcześniej, czyli Nie toleruje, bije. Jak zresztą przed chwilą słyszeliście, zwrócił na siebie uwagę nie bez powodu. I udało im się coś, co w tamtym czasie właściwie wydawało się niemożliwe poza zasięgiem dla polskich zespołów, szczególnie zespołów na dorobku. A więc pojechali do Stanów i nagrali w studiu Rossa Robinsona, producenta znanego między innymi z płyt Korna i Slipknota, z tego co w te płyty, w brzmienie ich wniósł. Nagrali w jego studiu nową płytę. Wydawało się, że teraz świat stanie przed nimi otworem, ale poza tym doskonałym artystycznie ruchem grupa utrudniła sobie karierę jak tylko mogła. Zaczęli od tego, że zmienili nazwę na Semantic Punk. Swoją drogą niezła nazwa, no ale trzeba zaczynać od nowa. Semantic Punk, bo materiał inspirowany był literaturą, przede wszystkim twórczością Witolda Gombrowicza i Doroty Masłowskiej. Co za połączenie. Ta płyta nagrana z Robinsonem, Semantic Punk, nosiła tytuł ABCDFGHIJKLMN OPRSTUWXYZ. Nie robię sobie jaj, naprawdę taki tytuł. I muzycznie była równie skomplikowana. Znalazła się więc poza radarem zarówno sceny hardkorowej, jak i metalowej. A w środowisku Lado ABC, gdzie, czy właściwie wokół którego Semantic Punk wtedy orbitował, też byli outsiderami. Mieli wielkie aspiracje, mieli plany, ale niestety nic z tego nie wyszło. Szkoda, bo artystycznie było to znakomite. A jeżeli krok, co ze mną jest? Z sekundami na plecy lekkie. Może za ścianą mnie jedziecie. Wiem, gdzie odwrotnie, o, pytam jak to ofer. Nie wyrzecz mnie jednych myśli głosem resztki i do patrzenia. Lata mijają, więc muzycy Semantic Punk są dzisiaj już w różnych innych miejscach. Też pewnie zmienili się jako ludzie, więc jak sądzę, powrót na scenę jest trudny, a może nawet niemożliwy. Ale tak właśnie słuchając utworu i dopatrzenia, pomyślałem sobie, że kiedy jak kiedy, ale dzisiaj na pewno więcej zrozumienia byłoby, szczególnie w Polsce, dla tej ich muzyki. A przed nami kolejny zespół, który przyznawał się do dziedzictwa Kobonga i Meshuggah i całej tej freakowej, jednocześnie fantastycznej czeredy. Choć w muzyce grupy, której za chwilę kilka utworów zaprezentuję, na różnych etapach działo się więcej i inaczej i różne oni przechodzili stadia. Nazywali się Keta i pewnie nazywać się będą, bo Maciej Janas, lider grupy, jest niestrudzony i na pewno powróci na scenę. Póki co mają krótką przerwę koncertową i wydawniczą. to był utwór No Heart, czyli bez serca. Choć czego jak czego, ale właśnie serca do grania w zespole Keta nigdy nie brakowało. Umiejętności i śmiałości też nie, więc chyba przede wszystkim zabrakło szczęścia. Keta najpierw działała na Podkarpaciu, potem w Krakowie, a teraz Maciek, czyli M-Trip, mieszka w Stanach, więc stamtąd wyglądałbym wieści o ich kolejnym wcieleniu. Zaczynali od progresywnego death metalu, potem tego żywiołu progresywnego było coraz więcej, a death coraz mniej. Przy czym Keta nigdy nie grała prog metalu w głównym nurcie tej muzyki. Zawsze robili rzeczy po swojemu i jak już wspomniałem, na każdym wydawnictwie inaczej. Za chwilę posłuchamy fragmentu epki, której tytułu nie umiem wymówić. A może umiem, spróbuję przynajmniej. Krzyżyk, wykrzyknik, procent 16.7. Nie wiem, czy to było intencją Kety. Materiału inspirowanego pismami Stanisława Lema. To, co zaraz usłyszycie, to kilka krótkich utworów, ale tworzących jedną całość. Niech więc tak polecą razem, tak jak artysta to sobie wymyślił. Oczywiście to nie tak, że o grupie Keta nikt nie słyszał. Już ich debiutancką płytę wydał amerykański label, niewielki, no ale zawsze to debiut za oceanem. Wokalista grupy był obiektem głośno komentowanego na rodzimej scenie, nie tylko zresztą rodzimej, transferu. Rafał Rasta Piotrowski to ten człowiek, który na długie lata trafił do Decapitated. Keta grała między innymi na Metalmanii i na Off Festiwalu. Wszystkie, absolutnie wszystkie wydawnictwa grupy opatrzone były oszałamiającą, czasami dosyć hermetyczną, wymagającą skupienia i rozkminienia.